گنجینه، گنجینه، گنجینه که افسر کیدم دوزیو بابا چیه؟ چی ریا و بانزو؟ سیلی او همایه کن، او بلگه که من دروش می دانیمارکیه بینم با دلیایی گنجینه که افسر کیده من دلیام لوا، کس های بیله گلم گنجینه که بدوزینه و کیه؟ من هشتی نگم، افسر کید کیه؟ تو هشتک درباره زنی لولیتا؟ من عورم نیل چطه دریاتا و بابتانان نبزانم تگشتید؟ با زنیارید کپتن کید با مایسا ساله به مردو ها چطه که زود رسناک بو کشتکانی ابرد زریع اطلاسی لشتستکان ده نوبانی در کرد به نوبانگتین چطه بو لوکاته ها و ام بانزو پیرا به دوی گنجینه چی ده اگره با مایسا 30 ساله لکوتایی ام پیره گنجینه که دوزیه و دیگو؟ وا دیاره دوزی ویتیه و لکوتایی دوزی تو او چی تانه؟ بانزوی پیرتا اصلا گنجینه که دیناو داری 30 جار دوزی ویتوا همو جاره کش نیشانه که افروش که گنجینه که خوی دوزیه و او شانازی به نوبانگی خوی و آکرد ما بس نیاویه او نیشانه درویه بگره نوا با خاطری خواه تو کهید جوه بگره بابتی گنجینکه لاستوی فرمان روای گشتیه ما فی فروشنید نیه اگر رپدراویشی فرمین نبیه پیره پیاو خیره گنجینکه خوب کنوا بسر چو با ساما فیود نیه او ایمنو بیدنگی را بگره اگر نتوی به توانی خیانتی گوره دست جیر بکم لو شر مزاریا ابی ارمتی بیدیو گو لولی تا جان اما نتوانی برنگرم بینوت کایا ها گونزالس هر یستای ارمتی من با بسر چاو نفرت بی گنجی نگه تانوی های دزانا بازه آفرین چند ترسنو که دیگو دەتوانی کەمێ ئامۆژگاری بکەیت بە ڕزڤێگا؟ بێدەنگی ڕاگر کاتێک گابرە لە گۆڕەپانەکە لە پێوێکی پیریە. دیێگۆ، کوڕم، ئایا بەم ڕادەیە لاواز بوویت؟ باوکە، چەند هۆکارێک هەبوو کە ڕێگر بوون لە من خۆمی تیاڵ قورتێنم. ئایا ناتەوێ بگۆڕی دیێگۆ؟ ئەوە ڕاستە. ئەوە پیاوەکەیە؟ بۆنزۆ؟ کاتێکی زۆر تێپەریوالی ئەندرۆ. وە دیارە کێڵگەکەت گەشاوەتەوە. کارێکی باشت کردووە، بەڵام کێشەی تۆ کوڕەکەتە. ئەو ترسنۆکە هەرگیز ناتوانێت شەڕ بکا. بە درێژایی کاتەکە لە دوای کچێکە خۆی شاردبووە لە کاتێکا بە تەنها شەڕم لەگەڵ سەربازەکانەوە کرد. زۆر خەفەتم خوارد کە ئەوم بینی. هەستم بە خەفەتێکی زۆرە کرد. ئەلیاندرۆ، بۆچی نایەت مشکی پێ بکەم؟ مەشق بە دیێگۆ ئەکەی؟ ئەی کەم بە پیاو، لە بەرامبەریدا بڕێک پارەم ئەوێت بۆ دۆزینەوەی گەنجینەکە. خۆ دەزانی پارەم پێویستە بۆ ئەم پرۆژەیە. ئەیوانیە بەڕێز ئەلیاندرۆ. ها، لە سەرەتاوە ئەمە ئامانجەکەت بوو؟ دەمت داخە. وا باشترە پاری پێ نەی. بە هیچ جۆرە گەنجینەیەک نیە ناوکیت بێت. بەڵکو گەنجینە هەیە. لێی نییە. ناخێر، لە خۆتەوە قسەکەی. بێدەنگ بە. باشە باشە، ئەوە شتێکی زۆر خۆشە. ئەتوانین بۆ شایەکان پڕ بکەمەوە بە دۆزینەوەی گەنجینەکە. ئەتوام لەگەڵ بۆنزۆ بچم گەنجینەکە بدۆزمەوە. ئێوە ڕازیە بن؟ باوکە تۆ ڕازی؟ دیێگۆ، وا دیارەوە باشترە بۆ تۆ دیێگۆ، وەک لەمانەوەت لە ماڵەوە بۆ ئەوەی ببی بە پیاو. بۆ منی جێبێڵە، خێرایی کەمە پیاوێکی ڕاستەقینە. دەی دیگۆ، وەرە برنارد. ئەمە بەڕاستی نیشانەیەکی کۆنا، بەڵام زۆر تێک چووە، بە کەڵکی گوڵیش نایەت. گەمژەیی تۆیە بڕوا بە چیرۆکی گەنجینەی ئەفسەرکیت بکەیت. ئەو تەنها چیرۆکێکی خەیاڵیە. گەورم، داوای لێبوردنەکەم. پارەکە زۆرە بێ ئەگەر بتوانین گەنجینەکەی ئەفسەرکیت بدۆزینەوە. ئەوە چییە؟ ئای خوایە، ئەمە پارچەیەکی ئاڵتوونی سەردەمی ئەفسەرکیدە. ها؟ سیرکەن، ئەمە بەڕاستی گەنجینەیەکی سەردەمی ئەفسەرکیدە. چی؟ ئەوە سامانە. سپاس ئەلیاندرۆ، زۆرت پێبەخشیم. بەباشی ئاگاداری بە. هەوڵی تاو بە دیێگۆ. ئەگەر گەنجینەکەتان دۆزیوە، ئەتوانی تەنها پارچێ بێنی دیێگۆ؟ چاوەڕوانی زۆرتان لە من نەبێت. لێرە هیچ گەنجینەیەکی لێ نییە. دیێگۆ برنارد، بە ئامادە بین، با پێکەوە دەرچین بۆ کارەکەمان. منی زۆر زۆرم برسیە. نازانم چ شتێک وای لە من کرد کە بێم لەگەڵتان. ئای ئەبێ سەرەتا چاو لەگەڵ کەنن بۆ ئەوەی ببنە پیاو. لە برینا ڕزایی بەردەوام بن لە کارکردن. ئەمەو نەخشەیەکی ترێ شوێنی گەنجینەکەی کی دەرەخات؟ وا باشترە ئێستا هەڵبین. بەڵام ئێمە چۆن ڕابکەین؟ هیچ نەخشەیەك بۆ هیچ جۆرەکان زێک لە ئارایە نییە. ئەبێ هەموو مرۆڤێ خۆنێکی تایبەتی خۆی هەبێ. هەست بە بڕوابوون و پەرۆشیەکەن کاتێ بیر لەوەکەنەوە بەرەو خەونەکە تانەڕۆن، ئەگەر چی گەنجینەکەش نەدۆزنەوە. ئەبێ مرۆڤ خەونێکی مەحاڵ ببینێ، ئەوە ڕێگایەکی نایابە بۆ ئەوەی مرۆڤ ژیانی بەڕێ بکات. بەڵێ، ئێستاش بەردەوام بن لە هەڵکەندن. خەمتان نەبێ، ئەو چاڵەکەم لە ڕادە بە دەر سەخت بوو. ئاه! چیا؟ اس چی رویا؟ دیگو دیگو مرد دیگو مرد چی رویا برنات؟ سری که بونزو چین دوزی آتوا؟ بیانا لکو تایی در نقشه گنجی نکه کید من دوزی آتوا دوزی مالوا دوزی مالوا برم با بیا بابا تکم با گابریل بلیم اتوانی شوانی گنجی نکه بزانید؟ نخیر نخیر؟ با چی نخیر؟ با چی نخیر؟ حالا که چیه؟ ایم خیطه تاونیه؟ یه راستیه نوزانم وام زانی اوهیه بلام به هیچ جوره شوانکه ندوزمه نوزانم لکوهیه چی رو که کت راستقینه نبو؟ بلکو راستقینه یه بونزو تو دروزنی دروزنیم همو نخشکان درو بون همو او همانی گشت نبو درو بن نتوانم لوزیت رگل تاب من ما درو زن بروم نکر بم شوه درو مالگل بکی پلمه که برنارد دوالی بود نکم من استابی بروم کشنیا نه نه نه او چیه؟ دیگو برنارد ولا یارا دیگو برنارد باب گره نو برنارد بینی کنجی نکم دوزیو او حوالی دلخوش کره او چیه؟ سپاس دکم بودو زینوی گنجینکه با من امی سپاسی خواب که که نکوش روی بانزو یه چل ریکا بگر رو بولم هیچ گنجی نیگ نیا بانزوی پیر تنها دروکا او همو کاتم هم بفیروی با بروین با او دروز نبتن یا جبیلین دیوگو پیم بلو زوری بچوب خونکانی تو چین ازادی بو امولاتا بر هم بیرن با کم که خلطی با سلامتی و ببی ترز بجین اگریشی هاتو خونکانی توی بر چی اکی ری نادم به هیچ جوری ری نادم شتی واب کات حز ببروابونو پر اوشی اکی کاتک بیلو و اکی تو برو خونکان در روید اگر لراستی شا گنجی نکنه دوزی توا گرنگ اویا حول بیت خونکانت بین تا دی منو اکم بونزو بردوام بلگر رامدوی خونکانیا لو تی اگم زورو دی او چیه؟ یرمتی دین بونزو دی خیره بابرون پیشوی پاسوانه کم بین او زور اویا دی خیره بلی رو بروین دی بابروین دی بورز گارتان کردم لسجن برنار دی هورا من دوائی لکر دینارمتی و بین برنار؟ بله پشیمانا لو حالی که کردو تی چون که با حالا پیوتی دروزن تو برنار دیا کسن؟ سیر کن پیش ما گوتون ابی گنجینکه پیش اوان بدوزینه و دو تونلی لیا لکم رگه او روشتون گنجینکه لم رگه اویا تو چون او ازانی نقشکم بیدیو تو بو ایره آماشه یکرد زورو من اترسم ای خواه گیان من زور اترسم آه او تنها شمشمکوریک بو اوه بیرد ایو مترسن جوان گرتو من کشنیا سلامتی بلام تو چون منه نستی و بونزو؟ ایمه هاورین پیکه و چالاک من حال کن وریابن لوانه داوی زیادی نه به تو کپتن کیت گشتی نکوتایی با حالای چوی رگه که داخل آوا بلام ابه ایمه چی بکن بونزو پیم بله استه ایمه چی بکن بونزو پیم بله بلا مکه برنارد دوزیمو من دلیاب شونه که یریم زور جوانا کرد کاده اما گنجینه که یا اوام پیوتی سرکوتین بونزو لکوتایی ایم سرکوتین سرکوتین سرکوتین هی اوه گنجینکه کی دا بونزو او گوهر جوانه هی ایمه یا خیره بیهن بویره او گوهر من با بیهن اگر تبه کرکر رزگر بکید نه بونزو اما خونی توی بدر جایی تمن حوله یا که گنجی نکید بدازی دوا نکیل پینای منا داینه بونزو من نمه او بکی گرنگ نیا هاور یکم خونه کم ها تا دیو گنجی نکی کیدم دوزیه و جیانی تو زور گرنگ تره لگوهره که پره مکه بونزو مرگه نایم به هیچ جوری او هیچو پوچانه خونکانه لبسن نوا راکه برنارد استایم یرمتی تیم حالا مکه زور رو فیشکه کم زور نشم شهرکت خیره اترا نه هیلم اپکه بونزو بخوش حالیه و پیکرکت یکش کرد چون که گوهرکی لیدر هات اولو ناوه چید ابلی را برگه دره و خیره و را خوارو بونزو هی تو باش قام چکه بگره بخیره باز با بونزو چیه؟ آوا کشتی که؟ ای ای داویل برنه کم بونزو بله من نتوانم هیچ گنجینه گلسرم کشتی ببینم گنجینه کم دوزیه و ام کشتی همانه و گنجینه که کید بجایشتو اب ما افسر کیلم رو اب ما افسر کیلم رو اب ما افسر کیلم رو اب ما افسر کیلم رو اب ما افسر کیلم رو